Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lipca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rezydenci grożą kolejnymi protestami. Twierdzą, że rząd zerwał porozumienie z lutego. Minister zdrowia odpiera zarzut. Awaria rządowego samolotu opóźniła powrót polskiej delegacji z Czech. Embraer podczas startu musiał zawrócić. Szaleństwo na ulicach Brukseli wybuchło po tym, jak Belgowie awansowali do półfinału mundialu. Minister zdrowia zapewnia o realizacji porozumienia z rezydentami. Młodzi lekarze mówią o jego zerwaniu. Porozumienie rezydentów umieściło w mediach społecznościowych wpis, jakoby minister zdrowia i rząd nie dotrzymali umowy. Chodzi o porozumienie z lutego. Łukasz Szumowski zapewnił, że każdy z punktów porozumienia z młodymi lekarzami jest realizowany. W czwartek Sejm przyjął ustawę zwiększającą nakłady na zdrowie do 6% PKB w 2024 roku. Zawarte w niej zapisy obowiązują zgodnie z porozumieniem od 1 lipca. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił na konferencji prasowej, że przyjęta przez Sejm ustawa jest wynikiem porozumienia z rezydentami. W tej ustawie przyspieszyliśmy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku, a nie w 2025 roku. To jest dosyć duży wzrost. Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów powiedział, że uchwalona ustawa różni się od zapisów uzgodnionych w wyniku negocjacji odbywających się w lutym. Do obszarów, na które mają pójść dodatkowe środki w ochronie zdrowia, dopisano dwa obszary, a więc odpis na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na plan finansowy funduszu zajmującego się skutkami hazardu. Rezydenci już w poniedziałek zapowiedzieli na konferencji prasowej dalsze akcje protestacyjne. Barbara Góra, Polskie Radio. Z dwugodzinnym opóźnieniem wrócił wieczorem do Polski z wizyty w Czechach premier Mateusz Morawiecki. Samolot z polską delegacją wracającą z Karlowych Warów miał awarię. Rządowy Embraer podczas startu musiał zawrócić. Nikomu nic się nie stało. Premier wraz z delegacją opuścili samolot. Oczekiwanie na jego naprawę trwało około 2 godzin. Przed godziną 21 wszyscy bezpiecznie wrócili do Warszawy. Papież spotka się z patriarchami kościołów katolickich i prawosławnych. To już za 2 godziny w Bari na południu Włoch. Spotkanie będzie poświęcone wspólnym modlitwom o pokój i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Oprócz katolickich i prawosławnych patriarchów weźmie w nim udział luterański biskup Jordanii. Cerkiew moskiewską będzie reprezentował metropolita Hilarion. Papież o spotkaniu w Bari poinformował wiernych podczas spotkania na modlitwę Anioł Pański. Przeżyjemy dzień refleksji i modlitw poświęconych coraz dramatyczniejszej sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie wielu naszych braci i sióstr w wierze w dalszym ciągu cierpi. Głównym miejscem spotkań będzie Bazylika Świętego Mikołaja, gdzie spoczywają relikwie świętego czczonego szczególnie przez prawosławnych. Francja pokonała Urugwaj 2-0, a Belgia wygrała z Brazylią 2-1 w pierwszych meczach ćwierćfinałowych piłkarskiego mundialu w Rosji. Odpadły ostatnie drużyny z Ameryki Południowej. W grze pozostały tylko ekipy z Europy. Po wygranej Belgów w Brukseli zapanowało szaleństwo na ulicach. Zaraz po ostatnim gwizdku sędziego Belgowie zaczęli świętować na ulicach awans do półfinału. Jestem szczęśliwy. Pokonaliśmy Brazylię, najlepszą drużynę świata. Vive la Belgique! Niech żyje Belgia, to był piękny mecz. Bardzo jesteśmy szczęśliwe. Pokonać Brazylię, to było wspaniałe. Czerwone diabły przełamały klątwę ćwierćfinału. 2 lata temu Belgia odpadła na Mistrzostwach Europy właśnie w ćwierćfinale. W ćwierćfinale także zakończyła Mistrzostwa Świata 4 lata temu. Teraz złote pokolenie belgijskiej piłki ma szansę na historyczny wyczyn, bo dotychczasowy największy sukces Belgów to 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w 1986 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W półfinale Belgowie zagrają z Francuzami, a dziś pozostałe mecze ćwierćfinałowe. O 16 czasu polskiego Szwecja zagra w Samarze z Anglią, a o 20 w Soczi Rosja z Chorwacją. Sinice pojawiły się w jeziorze dużym w podopolskiej Turawie. To z powodu złej jakości wody. Turyści uważają, że po ostatnich opadach deszczu sytuacja nieco się poprawiła, ale do wody nie wchodzą. Żona kiedyś weszła do wody, to dostała uczulenie, wysypkę na nogach, do ud. Czerwone kropelki były. Tam jak przyszliśmy promenadą, no to była taka aż jak zielona farba. To wszystko zależy, z której strony wiatr muchnie. Ale to nie jest to, co było ileś tam lat wstecz. Ale dalej jeden warunek. Piętrzenie wody albo rewitalizacja tego zbiornika. W związku z pojawieniem się sinicy w jeziorze dużym, turyści kąpią się w jeziorze średnim położonym tuż obok. Tam woda jest czysta. To był serwis Trójki.

to Trójka, jest kwadrans po szóstej. Mnie już kawa pomogła, ale jeżeli państwa jeszcze tuli poduszka, to niewątpliwie pomoże Henryk Sytner. Medal dla każdego. Jura Krakowsko-Częstochowska to miejsce ulubione przez wędrowców o każdej porze roku. Anna Olejkobus była tam niedawno i można powiedzieć, że wróciła zauroczona. To jest, że nawet jeżeli wracamy w to samo miejsce, w którym kiedyś byliśmy, za każdym razem okazuje się, że czeka jakaś nowa historia, nowa opowieść. Tym razem odkryłam, co łączy naszą wspaniałą Jurę Krakowsko-Częstochowską z moją ukochaną Afryką. Otóż łączy ferma strusi, na której zamieszkałam, a właściciel tejże fermy strusi przez lata prowadził właśnie rancho ze strusiami w Afryce Południowej. Więc można powiedzieć, że poczułam się jak w domu i o każdej porze roku móc zobaczyć strusia na żywo w polskim krajobrazie, to robi wrażenie. No ale oczywiście wędruje się tutaj po to, żeby zobaczyć głównie zamki. I to jest naprawdę coś niebywałego, bo one nie tylko o każdej porze roku wyglądają inaczej, ale one zmieniają się fizycznie. Ci z państwa, którzy byli dawno temu w Bobolicach, będą teraz przecierać oczy, patrząc, jak mamy tu przepiękne, wspaniałe, odbudowane zamczysko. Jak kiedyś wyglądały zamki, możemy zobaczyć w parku miniatur na Podzamczu, koło Ogrodzieńca, gdzie te miniatury pokazują właśnie, jak te zamki wyglądały w czasach swojej świetności. Móc zobaczyć w Bobolicach taki odbudowany zamek, no, robi to naprawdę wrażenie. Chyba najbardziej imponujące ruiny to jest właśnie Ogrodzieniec i tu oczywiście to jest taki punkt obowiązkowy. Ale ja też bardzo zachęcam, żeby odwiedzić Olsztyn koło Częstochowy, gdzie jest piękny punkt widokowy, z którego rozciąga się wspaniała panorama okolic i tegoż zamku. Tylko pamiętajmy, wędrując o takiej różnej porze roku, żeby zabrać dobre buty z protektorem, jakąś kurtkę nieprzewiewną i przeciwdeszczową, żeby pogoda i te szlaki nas nie zaskoczyły. Bo skoro już tu jesteśmy, to grzechem byłoby nie zdobyć góry Zborów. Ta góra jest taka, że po prostu bardzo łatwo na nią się wchodzi. Nawet człowiek czasem nie zauważy, że już jest na samej górze. A widok też jest fenomenalny, bo te białe skały odcinające się od otoczenia, no to robi zawsze wrażenie. Latem pełno tutaj wspinaczy, to jest taka ich mekka. A jesienią, zimą, no miejsce to należy już tylko dla nas, dla tych, którzy się odważą, żeby tu przyjechać. Wreszcie najsłynniejszy chyba z zamków królewskich zamek na Pieskowej Skale, który też się zmienił. Przeżył fantastyczną renowację. Wygląda teraz jak nowo postawiony. No i tuż obok mamy słynną maczugę Herkulesa. Koniecznie, no w dzisiejszych czasach wypada powiedzieć, zróbcie sobie zdjęcie i szerujcie go na Facebooku. Nie, nieważne. Zróbcie sobie po prostu zdjęcie i zachowajcie na pamiątkę, że tu byliście. Także bardzo zachęcam. Odwiedzajmy tą naszą Jurę, bo może się okazać, że niedługo kolejne zamki nam odbudują i co? I będzie trzeba znowu tu przyjechać, żeby to wszystko znowu zobaczyć. Tak, to bardzo ważne porady. A jestem ciekawa, czy państwo odkryli na nowo jakieś znane już miejsce. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl, a Henryk Sytner i jego goście w podróży oczywiście wracają za tydzień. Thank you. czyżby wierzył, że kocha mnie, nas sprzedaż jest? Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawy zniknie. Oskarżam cię o pocierpienie, pojem płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, sprawy zniknie. Oskarżam cię o pocierpienie, pojem płomienie, przelaną krew. Testosteron. Dawno nie słyszałam Kaja i testosteron. Tak, są państwo w podróży i ja mam na to dowód. Tym dowodem jest mail od pana Macieja. Przejechaliśmy 4000 kilometrów i kończymy pierwszą część wakacji. 4 godziny pociągiem do Pragi, potem 2 samolotem do Paryża i w końcu 10 do Johannesburga. Pozdrawiamy z Kapsztadu. To my pozdrawiamy z Myśliwieckiej. A wracając jeszcze do takich podróży odkrywających znane nam już miejsca, to ja pamiętam, że kiedyś zrobiłam sobie wycieczkę po Warszawie, taką wycieczkę z przewodnikiem i proszę mi wierzyć, to pewnie nie jest może dla niektórych z państwa nowość, ale zawsze można dowiedzieć się czegoś, czego nie wiemy o miejscu, w którym mieszkamy. Turyści we własnym mieście, może to jest pomysł na wakacyjny weekend. I wanna take two, I wanna break through, I wanna know. Kolejny dowód, że są Państwo w drodze. Napisała do nas cała rodzina. Ksenia, Jarek i Jasiek ze Szczecina. Piszą Państwo do nas, że pierwsze 3 tygodnie wakacji odpoczywaliśmy nad Polskim Morzem i to właśnie w naszym Szczecinie. Dziś, jak tylko zrobiło się za oknem jasno, wyruszyliśmy w daleką podróż wraz z naszym 15-miesięcznym Jankiem. No więc pierwsza meta to Dziadkowie w Przemyślu, potem Rzeszów, no i potem prosto do Grecji. Państwo nas pozdrawiają, my pozdrawiamy również serdecznie. Państwo w podróży, ale trójka też. W drodze, a tak naprawdę już na miejscu od wczoraj, Festiwal Gwiazd Międzyzdroje, 23. to już Festiwal Gwiazd Międzyzdrojach i sobota to ostatni dzień festiwalu, także proszę się spieszyć, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę spotkać jakieś gwiazdy. O 20.00 dziś w Międzyzdrojach uroczysta gala odciśnięcia dłoni, no i będą tam między innymi Iga Cembrzyńska, Mirosław Baka, Grażyna Wolszczak, no a nasz trójkowy wóz i nasze trójkowe gwiazdy pod hotelem Amber, skąd jeszcze dzisiaj Markomania, to godziny 11-13, a na miejscu cały czas będzie można jeszcze spotkać między innymi Baszka Marcinik, bo Baszka kocha morze i Tomka Rządę oraz Kubę Witkowskiego i Krystiana Hankę, a z Krystianem połączymy się za mniej więcej 20 minut. Zapytam go, jaka pogoda w Międzyzdrojach, między innymi. A z Międzyzdrojami trójkowo pożegnamy się jutro w magazynie bardzo kulturalnym Baszki Marcinik, no ale to już tylko do słuchania na antenie. Od godziny 21 do 22 to będzie audycja nagrana, no Baszka jakąś ją tam będzie dziś nagrywać. Come, your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Bob Dylan, Masters of War. Dla wszystkich w podróży, ale nie tylko, mam same dobre wiadomości.

jeszcze w Zielone Gramy, to Daria Zawiałow. Dzień dobry, tak zaczyna się list od pani Ani, a ja nadal przy koncercie Pearl Jam w Krakowie. Tyle emocji, że ciężko wrócić na ziemię. Aha, i Chris Cornell spodobał się pani na początek dzisiejszego dnia i dzisiejszej audycji. Zapraszamy na weekend. Bardzo dziękuję, ale ten Pearl Jam, przecież ten koncert był we wtorek. To długo, że tak się wyrażę, panią trzyma, no ale Pearl Jam w sumie trudno się dziwić. To trójka, 23 minuty zostały do siódmej. Propozycje na weekend, tym zajmujemy się w sobotni poranek. No i ja mam takie teraz dla państwa. W co się bawić? No i wreszcie udało mi się znaleźć coś, co obejmuje całą Polskę, ba, nawet Europę, mówi Beata Tarnawa. Klub Gaja i Koalicja Ratujmy Rzeki i WWF Polska serdecznie zapraszają Państwa do udziału w europejskiej akcji Big Jump. Jest to akcja, w której Europejczycy w tym samym dniu, o tej samej godzinie wchodzą do wody, żeby wyrazić swoje poparcie dla czystych i pełnych życia rzek. W tym roku Big Jump odbywa się 8 lipca w niedzielę, czyli już jutro. Serdecznie zapraszamy wszystkich warszawiaków do uczestniczenia w Big Jump w Warszawie. Zapraszamy na plażę. To jest na wysokości pomnika saperów i płyty desantu. Punktualnie o 15 wchodzimy do rzeki Wisły. A kto nie może być z nami w Warszawie, zapraszamy, żeby zrobił swój własny Big Jump. Jak zrobić Big Jump? Po prostu wejść do rzeki, do stawu, do jeziora, do morza. Były Big Jumpy nawet do misek z wodą i do baseników. I teraz już nie ma wymówki, że daleko od wody, albo że zimna, że brudna, że pełno glonów. Wystarczy miska z wodą albo kubełek. Myślę, że można również wskoczyć do wanny i zrobić zdjęcie koniecznie i wysłać je do klubu Gaja. One wszystkie zostaną zebrane i wysłane jeszcze dalej. Wszystkiego mogą Państwo się dowiedzieć na profilu facebookowym klubu Gaja właśnie, albo wpisując hasło Big Jump. Takie wydarzenie zostało utworzone. Pogoda będzie sprzyjać, to można poskakać w wodzie. Przypomnę, do wody. Przypomnę, Big Jump jutro o 15. No i jeszcze jedna propozycja, tym razem dla amatorów kulinarnych podróży. Warszawiacy nie muszą jechać daleko, mówi Justyna Adamczyk, redaktor naczelna Żółtego Przewodnika Goemio Polska. W najbliższą niedzielę na torze wyścigów konnych w Warszawie na Służewcu odbędzie się niezwykłe wydarzenie kulinarne. Na jeden dzień zamienimy cały tor wyścigów konnych na taki rodzaj centrum nauki Kopernika dla wszystkich foodiesów i szefów kuchni. Będą pokazy, premiery, będzie jedzenie, będzie rodzaj TEDxu kulinarnego, Inspire Talks z 9 ekspertami z Polski, ze świata opowiadającymi o trendach, o tym, co się może dziać we wszystkich sferach około kulinarnych, począwszy od designu, aż po jedzenie w kosmosie. I premiera rzeczy, której nikt nie zrobił w Polsce, a najpewniej nikt nie zrobił w ogóle w Europie, a mianowicie karty wód. Menu degustacyjnego wód z zagłębia wód mineralnych w Polsce, czyli z Małopolski. I razem z marszałkiem województwa wymyśliliśmy projekt, żeby to, o czym się mówi na świecie coraz częściej, żeby różne wody parować do jedzenia, do win, żeby tutaj to zrobić z całym przytupem. Trudno sobie wyobrazić chyba fajniejszy sposób na niedzielę, zwłaszcza na biforek przed The Rolling Stones, którzy zaczynają grać po nas. A no tak, trudno zapomnieć, tak, to jutro jest ten dzień. Yeah! Brown Sugar, The Rolling Stones. To plany koncertowe, pewnie części z Państwa na jutro. Pan Maciej napisał, a mój dzień to 3 sierpnia, Kraków, Roger Waters, a potem na drugi koniec Polski, na urlop do Kołobrzegu. Bardzo miłe plany wakacyjne, ale wracając jeszcze do tej piosenki Brown Sugar, Rolling Stonesów, słyszeli Państwo tę gitarę? No właśnie, nie. Eric Clapton nie wystąpi jutro ze Stonesami, ale zagra dla nas teraz. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chuckle up and shout. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, some gon' be peaches and cream. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we gon' let it all hang down. Some gonna be pictures of change. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After Midnight to Eric Clapton, energiczny bardzo. Obiecałam Państwu, że przeniesiemy się do Międzyzdrojów. Ja dotrzymuję słowa, zazwyczaj. Cześć Krystian. Cześć Katarzyna, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Ależ pięknie szumi to morze, cudownie. Sztorm może, czy nie? Nie, to nie jest sztorm. Były tu już wyższe zdecydowanie fale. Ostrzegano nawet przed kąpielą i prądami wstecznymi, ale dziś morze jest spokojne, aczkolwiek takie mało zachęcające może do kąpieli szaro-burę. Troszkę chmur jest, ale słońce przez te chmury się przebija i mam nadzieję, że tę walkę dzisiaj wygra. Tak, ja też mam taką nadzieję. Zresztą prognoza pogody mówi, że będzie u Was pięknie. Projekt Tata. Ale mnie o pogodzie teraz. Wśród nadmorskich kurortów Międzyzdroje, gdzie właśnie trwa Festiwal Gwiazd, są popularnym celem. No a morze, plaża to nie wszystko, co miasto w czasowiczom oferuje. Warto odpoczywając od turystycznego zgiełku wybrać się z dziećmi kilka kilometrów dalej na wycieczkę. No Krystian ma Międzyzdroje zwiedzone i opanowane, jeżeli chodzi o wycieczki z dziećmi. Jeśli nie może, to co Krystian? No i tutaj naturalną odpowiedzią byłoby, jeśli nie morze, to góry oczywiście. I wcale się nie pomylę i od razu zdradzę tajemnicę, że nie tylko morze i góry, proszę Państwa. Dodajmy jeszcze w pakiecie jezioro, dodajmy jeszcze rzeki, na dodatek jeszcze niech będzie zalew, więcej wody, a na tym zalewie 22 wyspy, około 22, bo czasami około 22, dlatego że czasami tych wysp jest więcej, a to wszystko zależy od poziomu wody. No i co Państwo na to, można byłoby zapytać. I to wszystko jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Te wszystkie atrakcje, tam wszędzie można to zwiedzić, przejść, a nawet być może wkrótce też przejechać się rowerem w takich większych trasach. Woliński Park Narodowy, bo o nim dzisiaj mowa, wspaniałe miejsce wycieczek, do którego bardzo serdecznie zapraszam, bo właśnie tak jak powiedziałaś, Międzyzdroje to nie tylko morze. Warto wybrać się w te ogromnie pięknie zielone tereny, które widać też z plaży, widać z mola, kiedy człowiek odwróci się w tył, patrząc na Polskę, widzi przepiękny pas zieleni, niemalże niekończący się, przepiękny klif. No i właśnie do tego parku wybraliśmy się wczoraj. A jeżeli wycieczka z dziećmi, to wiadomo, muszą być zwierzęta. To jest coś, co dzieci zawsze przyciąga, to jest coś, co potrafi skłonić, powiedzieć, no dobrze, choć będą zwierzątka. Będą zwierzątka, obiecuję. Przede wszystkim żubry oczywiście. Żubry sobie biegają po terenie Wolińskiego Parku Narodowego, ale spokojnie, jest bezpiecznie. Natomiast przyjrzeć się im bliżej można w zagrodzie. Tam jest 9 żubrów, każdy ma imię z racji polskiego pochodzenia, zaczynające się na litery po. Podwyżka nawet. Potachonta. Ten nasz ostatni zyskał imię pocak, czyli gruby, tłuściutki brzuszek w tłumaczeniu. Jest to słowo węgierskie. Poci. A mieliśmy delegację z Węgier, w związku z tym mamy pocaka. A poprzedni to poranek się okazał. Poranek, bardzo blisko mi nazwa. A ile ma pocak? Pocak no teraz będzie miał rok. A tamten półtora roczku. Jest to hodowla, którą prowadzimy od 1974 roku. W Polsce jest kilka takich hodowli. Służą one na wypadek, gdyby stado wolnościowe przeszło jakąś chorobę, to jest rezerwa populacji genetycznej. Coś się tam spłoszyło? Czy one się w ogóle mogą płoszyć, takie wielkie zwierzęta? One się nikogo i niczego nie boją. One sobie doskonale potrafią z drapieżnikami poradzić. No to jeszcze zapytam o tego tatę w stadzie, jaką on ma rolę. Nie jest przywódcą? Stoi, jak widać, w kolejce do żłobu. Co pewien czas przyczynia się do zwiększenia naszego stada. No rodzą nam się ostatnio chłopcy, ale to chyba nic nie znaczy. Przywódczynią stada jest krowa. To ona reguluje pierwszeństwo jedzenia. To ona przyprowadza stado i wyprowadza, ponieważ ten wybieg to zagroda pokazowa. Natomiast nasze żubry korzystają z dużego wybiegu, na którym spędzają część poza. Za czasem, kiedy pracują dla turystów. Krowa je wyprowadza, nie ma sygnału ustalonego, sama reguluje rytm dobowy i tak naprawdę, kiedy o 9:00 często przychodzą turyści, a żubrów nie ma, mówi, czy nie możecie ich zgonić. No nie, to jest stado wolno żyjące na obszarze 20 hektarów. Tłumaczy Elżbieta Lorent z działu edukacji Wolińskiego Parku Narodowego. Krowa, czyli oczywiście samica żubra. No i takie żubrze społeczeństwo, jak widać, jest nowoczesne. Można to sobie wszystko zaobserwować. Samiec rzeczywiście stał grzecznie w kolejce. Zjadł dopiero, no, kiedy przyszła kolej na niego. I te żubry sobie biegają rzeczywiście po terenie bardzo pięknym. Dwa podobno sobie wczoraj oddaliły się na chwilę, ale wróciły. Nie ma żadnego strachu. Natomiast dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, którego też Państwo już słyszeli, Wojciech Zyska, od razu ciągnie w drugie magiczne miejsce w tym parku, czyli do zagrody, no powiedzmy sobie tak, niech będzie, chyba głównego bohatera parku, jeśli chodzi o zwierzęta, czyli orła bielika. Gnieździ się na naszym terenie kilka par bielika i park powstał między innymi przede wszystkim dla ochrony bielika w 1960 roku. Wtedy to było jedno z niewielu miejsc znanych w Polsce, gdzie bielik rozradzał się, gdzie był tak liczny. On się wbrew pozorom żywi głównie rybą, trochę padliną. Ptaki również też z chęcią łapie, ale ptaki stanowią, że tak powiem, dodatek jego. Łatwiej rybę dla niego jednak złapać niż gęś czy kaczkę. Co jest w tym jego gnieździe tam, dwumetrowym, imponującym? No, takie gniazdo ma, o, słyszymy, się odzywa. Gniazdo jest z reguły na wysokości 20 metrów na wierzchołku drzewa. Wysokość jego nawet 2 do 3 metrów może być. Masa do 500 kg, średnica 2 metry. Widok z takiego gniazda jest piękny. to tylko jedno z miejsc takich magicznych, ale jest ich więcej. Jest jezioro turkusowe, przepiękne, po kopalni Kredy pozostałość. Jest piękne wzgórze Gosań z cudownym widokiem na Bałtyk. Można zobaczyć Świnoujście, a nawet plaże niemieckich kurortów. Są i Góra Piaskowa, także te góry też rzeczywiście są tutaj ważne. Różnica wzniesień 100 metrów to nie jest, proszę Państwa, nic takiego małego. Trzeba się trochę czasami powspinać, ale widoki naprawdę wynagradzają wszelki wysiłek. Zresztą co to za wysiłek pójść na wycieczkę z dziećmi. No i ostatnia rzecz. Delta Wsteczna Świny. Przepiękny widok delty, która jest tworzona od drugiej strony, dlatego wsteczna, czyli od morza, nie jak zwykłe delty rzek. Widok też zapiera dech w piersiach. Proszę koniecznie wziąć aparat dzieci i ruszyć na wycieczkę tymi szlakami. Nie jest to duży, ogromny park, ale duży i na pewno magiczny. Krystian, jesteś zachwycony, zauroczony. Ta po prostu fascynacja i oczarowanie w twoim głosie, to naprawdę ja odbieram jakoś intensywnie. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Dodam, że miłośnicy militariów też tutaj znajdą coś dla siebie, bo i dawna wyrzutnia V3, można takie miejsce znaleźć, i bunkry, pozostałość, a nawet betonowiec, czyli statek budowany z betonu przez Niemców, zatopiony przy brzegu, też czasami udaje się zobaczyć, kiedy jest niski poziom morza. Naprawdę tajemnice, zagadki, bo w czasie wojny to było bardzo oblegane miejsce, też można tutaj porozwiązywać sobie w głowie, także szlaki i naukowe, i edukacyjne, także i rozrywkowe, i wycieczkowe. No dobrze. Że morze, góry, wyspy, jezioro, żubry, orły, to wszystko w Wolińskim Parku Narodowym. A z Krystianem Hanke i morzem usłyszymy się jeszcze kilka minut po siódmej. Bardzo dziękuję. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Myślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. A miłość